الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال تعالى يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناهما الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهمي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه متفق عليه وهذا لفظ مسلم ورواية البخاري مختصرة إله العالمين دي منغوتا سطولتا ککم حاضرین یو او کغائبین یو وخفل دین بانے دا صحیح سمجھ او دا عمل کو لتوفیق را نصیب کی زمون یو کامل مکمل ژوند دی او دې د فار الله یو کامل او مکمل دین را لېګلې دا لغو د ژوند کدا الله رب العزت او د الله د پیغمبر علیه السلام د فرمان او حکم مطابق تیر شي د زموږ استاد دنیا وب په جوړ شي قبر وب جوړ شي اخرت وب جوړ شي د دنیا څومره سکون یا د قبر او د اخرت دا د الله او د الله د رسول عليه السلام په تابعداري کې وي سور پریشانای کوم له په دې نیمګړي دنیا کې جوړې دي یا قبر کې بپیخي او اخرت کې بمخه لراځي دا زمونږ د قران او سنت د مخالفت اغناکار نتیجه وي زمون په دې دین کې د الله حکم دی چې هر مسلمان ناری نه زنانه د خپل نظر حفاظت کوي او د نظر حفاظت الله په موږ او تاسو ضروری کړی دی ورسوک چې د خپل نظر حفاظت کوي د زه سوچونه فکرونه وټول راغلوي او د الله دین او قبر او زنکدن طرف لګوي او د چا نظر چې سنبال نه ده نو د زه سوچ او فکر به پځي بلکې زموږ علماو لیکلي علامه حافظ ابن قیم رحمه الله او باز نور علماو ذکر کړي چې د خراب خاتمه سه اسباب دي الله دې موږ او تاسو ټول وساتي کله دا غبد او اعمال او ثمرا او نتیجه کې خاتمه خراب شي نو یو یې پکې بد نظری درځولې زکا زنی وقت داستر گی یو صورت او یو شکل تو گوری نا آغا دی زلکی زیو نیسی او بیا دغا صورت او شکل او خیال تر مرگ پوری ہیری گینا ادا مسئلہ اہل علمو ذکر کردی کم شی چی دا زل رونی ہو او زلی را گیر کو او زړه د هغه د محبت نډک شو او دا غشي د سوچ او فکر نډک شو نو ځن کدن کی قدر له زړګونه خلق د کلمې دعوت درکې غستا په جب و هغه سرازي څه چیز لکې دي زکه دا زړه په منزلي د کټوي دی او د دیګ دی او دا جب ورته په منزلي د سمسای دا نګورا سمسای چې په کټوي کې وردنکه اغه سروزی چې په کټوي کې وي دا جب په منزلي د سمسای دا زړه په منزلي د کټوي دی ټول عمر چې کوم شي په دې زړه کې زیني ولې کتا لدا ټول خلق د شهادت د کلمې تلقین کوي په ځنکدن کې او په جب او اغه سرازی کم شے اغا پزڑ کی پروت دینو یو د خراب خاتمی سبب دے غلط نظر تاسو دنیا کم گو رہی دے غلط دن نظر دو جنا سمر سمر نوجوانان لی ونشول اپا غرونو او پزنگلونو سر شول دیر نوجوانان دے غلط نظر دو جنا بیا نشی شورو کیا غم غلط ہے نو غم پا نشو ختمی گی نا بلکی سیوا شو کم شیبانی چه غم ختمی گی اغیط مونگ توجو نکو نو مونگ ده بیماری علاج پا بیماری کو او ده بیماری ده پارکم شفا چه اللہ را لے گلی اغنی استعمالو نخفل نظر سنبال ساتل خفل نظر سره سنبال ساتل اهل علم یو خبر ذکر کړي د سوچ دا ویزان ندا سی جوڑ کا گورا دجالو نمارغان دوزی نو باز مارغان خکار کی گی او سو خکار کئی تچی دا گورا اوزی دا سی کوششو کچی تا سو خکار کئی ستا دا وجن قرآن تراغے دین تراغے ایمان تراغے مز تراغے ذکر والا جوڑ شو او کدخ کار شوی تا پورا ہوا تے حجرات لکھ کار شرے نو تا باز نی او تا پا رجالو کی نی نو زنی اوقاتو کی سڑے زنانا نارینا تا پورا ہوا تا خوچے ماخنام رازی لکھ کار شوی دی زڑا دا غیر دا محبتنا او دا تعلقنا ڈک شوی دی او دا مسئلہ یاد لرائی کم شی چی زڑا رونی ہو او زړه دا غې نډک شو په ځن کدن کې بدغه شي فجب باندې راځي دیو جن د نظر حفاظت دا ډېر ضروری دی ا دې نه بلې ضروری شي چې الله قران کې حکم کړي او رسول الله عليه السلام په خپل مبارک جب ویلې دې نه بلې ضروری خبره ای خلق و اداره له استاد ویلې او اداره له بشر ویلې اداره له مور ویلې اداره له پلار ویلې او چې یو خبره د الله وی عز وجل او د رسول الله عليه السلام دې د پاسه بل خبره ځایږي ما آیات مبارک او لستو شروعات دي د اتلسم فارید سوره نور او ډېر خبرې کدايات چا یاد چې کلا نه حرام نظر استعماله ندایاتم لفخلوایا الہ العالمین فرمائے قل للمؤمنین زما پیغمبر علیہ السلام دی مومنان تو فرمایا چه دا عرش دا مالک او استاس او دا خالق او دا رازق حکم نے یغدو من ابصارهم چیزی دیخکتا کی دباز نظرنونا ای بازی نظرنونا ایوی داسی نوی چی پلا را پا پٹ اس ترگوزا اوز بچا سر او جنگی گی کندکی بو ارو غرزی گی دیوال سر بٹا کروئے وی گورا خو گوری پردو خوزو کم گورا خکتا دی کی دباز نظرنونا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ او حفاظت دیو کی دخپلو عورتنو خپل عورت دینا سرگندئی برد سڑی عورت داد نامین والی تردی زمگوننو پوری دے دا سرگندو الحرام دی او کدا چا سرګن کو دی لکتلم حرام دی ها سپو شوی مسئلہ بات دن آمین اکتا تر زنگونو نو پوری او دی نم کل علماء اختلاف دی سو کوئی دام پا عورت کی دی سو کوئی ندی امام ابو حنیف رحم اللہ و اینم عورت ندی او دا کوپو پوری و تونو ندا عورت دی دار ابو دولما او مسلک دي شنو ما عورت ده او دا پتونو کو په عورت نه دا عرب د مسلو نه خبره عرب سی مسل مونږ مری له دلو یو ډریور را سره ناس کو احرام کې کله دا کوپی مو پخ کار کوي ازمو خلا خود لنګ عزت نه لري اکثر چلب ناراضي ګټل اثیر ری شروعان شوي د زما کو پیخ کار رسول ما پټول نن کوم کو تاسو زار دې ته خبرو هغه ربی ډریور خبر باندې خیر دې فکر وکړه دا عورت نه ده دا خپل مسلک نه خبرو څه کو شوی په خبر او ډریور خو څه خبرو دای دې علماء چې کوم فتوا دا نو مالې خیر دې تکلف وکړه دا پتون او کوپه عورت نه دردی کی دا اهلیل مو اختلاف دے خود امام ابو حنیف رحم اللہ مسلک دا دے دنامین اللہ اندی تر کوپو پوری دا دا سڑی عورت دے دا دی سرگندولم حرام دی او کچا سرگن کو مجبور شنو قتلم ورت حرام دی انا نقوام عجیب و مسلالا دا ډیر دوه کوي چې الله به پر دې کې موما په خواکه به پر دې شنو په خله به یو بلوي اوس بلا به پر دې شې ویلې چې شه د لري ولې اټولي دنیا لري خیر پوهې خبره په معاشره دې زل رسیدلې په یو عذابونه دي ګرانی دا پریشانی دا ظالم مسلط ته الله دې دې دور کې سو به پر دې کوي نا کله په خواکه به تش په خله یو بلوي د چرته ډیره زمانہ پس بکل خبر شو اوس د لاکړه نه نه چیل سی شیاطین او شیطانی شی جیب کیږي ها بھائی او بولیا د طالبان دا ډیر کار کوي وګه په خبره وای دا څنګه د جواب خواص پکې نه دي ډیر ناکار کار دی کې یو ولا غلطه خبرو کو د دین د دشمنی نو بس دې زر بل لور کی بیا وای ثواب بدل نه ملاو شي کتا سو بل لوي احفاظت دیو کی دخل عورتونو ا د زنان عورت پر دو سړو بار کسره د سر نواله تر خو پورې د دې عورت ته ټول بدن یې سره د پر دې خزینه بخوله ګوري او نه به لاسو نه ګوري او مخو د محاسنو زیده نو پردی زنانا د پردی سڑی بارا کسا دا طول بدن عورت ته زمونگ علماء یو مسئلہ ذکر کری یو د موز دا یو د پردی دا باز احل علم بانے علماء لکری چی پدوارو مسئلو کے اشتبارا غلی زمونگ دا مین دی خوین دی زنانا چی کور کی موز کئی نو ټول بدن عورت ته خودم را مخ به ښکاری دي توجه وای او دي تکفین وای ښکاری دل زما د لاس وای دمر لاس بد دې سرګل دي دیګی ټو نا کتا تا قدمین وای د زنان په کور کې مسکای نو ټول بدن به پټ وی مگر قدمونه د لاسونه او مخ د په مسکې پرده نه را او در رسول الله علیه السلام پیغام ده یو زنانه که په سهل کې مسکې او چې خپل کور دې مزه جائز ده خو کدا د غول او د سهل په ځای په کوټه کې کای رو بهتر ده اګه په کوټه کې دنه کوټه یې دا په کې مسکې نو دا ډېر بهتر ده خبره ته مخال رس سمره چې دا په پرده کې دا نو خپل رب لسه دا خپل رب لنیز دې دا یو زنانه بوډای راغلی و رسول الله علیه السلام ته وی زما زړه غواړي او ما ته 15 کوي چې تاسو په سیمو زو پر دیمان سره وای د چا زړه نه غواړي په نارینه او زنانو کې چې امام د پیغمبرانو امام وي او د مقتدی شي او دا غي په رکوع کوي سجده کوي د دې مبارک خلی قران اوري رسول الله علیه السلام او صحابی ته وی مال په تر جتا له خندر کوي او پکور کې دې موږ به تر رې د رسول الله علیه السلام اون دی عظیم شخصیت کې امام وی هم د زنانه بس کمزه کې به تر رې پور کې به تر دې بیا پکور کې که سهل کې وی نو پکوټه کې به تر رې او کوټه کې که دن نه کوټه نو پاغه کې به تر رې الله دی اولی اولیاء او کې دی او لوی زنانه ذکر کړي قران کې جتا سو تلاوت کوي الٰه العالمین فرمایي د مریم بی بی بارکه اذن ثبزت من اهلها مکانن شرقیا فتخذت من دونهم حجابا اے مریم بی بی فقور کی عبادت کئی دکور دا محارم و نم اڑخ لشوی او د کوروالو نه ځان ته پرد جوړ کړي. دا قران د اولیاء ذکر کوي. ولی دې نه وای چې یو خزر خلک وي ډېر نه کا خزر اټول نه بازار کې ګرځي سوداګان کوي او بس ازادي ورته ملاو دا از فقور کې د عبادت د فارد خپل محارم او نزان لته کړي پرده جوړ کړي لا دغه د حیادار او زنانو غ حال ذکر کوي. ردی آیات کی وئی حبیبو فرمائے مومنانو سڑو تا چخکتا کی دباز نظرنو ددوینا او حفاظتو کی دخپلو عورتنو اید زناو لواتتو بدکارونا او د سرگندی دونا ذالک ازکا لهم تا نظر بندول د پردو زنانونا او د خپل عورتونو حفاظت کول د بدکارو بی حیاونا دا ډیر پاکواله د دوی د پارا ها سو ډیر پاکواله اسوب چې ګورې لګ پاک شو الله وې قد افلح من تزکا سوک چې پاک شو نو هغه کامیاب دی نو چې ډېر پاک شو هغه به کم حال وي سپو شوی په خبره وایي اے جنت پاک زه دې د پاکانو زه دې په ګنا ککړ دې ته نشیدلې بیا به په توبې پاکيږي یا به الله پر رحم او کرم پاکيږي او یا به د جهنم په اور پاکيږي نو چې پاک شي نو بیا به دور نرو باسي او جنت ته به وردن نكي وګورتا او چې تلاوت کوي زه پځه راضي قد افلح من تزکا وای کامیاب دی غسوک چې پاک شو عدل ته وای ذالک ازکا لهم وای تش پاک والے سکه دا ډیر پاک والے دے نظر دې بند کو وګوره نظر په مختلفو دې تاسو له شنو مکو ته غزور مرګره کړه ها تاسو نه متاړه دا سکینه چې خوب نظر دې وای حدیث پاک کې د جمعه پرز د ځا شناس ته نشه شوې من راغلي دا چې زه بیا بیا وا دې مرګرو له عذر پیش کوم چې نه دی وای چې خپل موتبر را باندې فرسای رسول الله علیه السلام ویلي چې جمعه پرز دې سودا شي دې کې مګلاسم خوب راضی او دې سره بیا ډېر راضی پر چې تاسو زغنا سي صرف یو کمره چې ولې بتلای ته غړولې باندې ځان لزر وې کله نور کار ټول برابر کړي ها سبي وي بھائی ها خپل جوړ کې وای چې یو ډېر ډاکټر نذیر په فکر و ها دغره وای دا ډېر پاکواله د تاسو د فارا ذالک ازکا لهم دا ډېر پاکواله د دوی د فارا وګور پردو زنانو ته بنو ګورې لکه په مسله کوئی کوي مسله احمد انن پکې عوام او خواص ټول مبتلایو نو الله دې روزه مال دې صحیح وګه د عمل توفیق راته بیا تاسو را کله ګور زنانا دا ته یو کور ته وردن نشي وې تا باندې هغه همیشه پر حرام نه ده اته ولا ګوري هغه تا لا ګوري ددا حرام خو کله دې د زنانو تصویر راغستې دې ګندو خلکو چې دا ډریوري کوي دې په دې سيزونو میسونو دا ګنده پټوار ته ګوري دې دا ګنده ګیرای نه خلا دارنګ په موبایل کې د پردو نه فحش تصویرونه ګوري پټې وی کې ګوري په وی سی آر کې ګوري احلیل ملکلی وای کوم خبر خطرناک ده توجه کړئ اته چې پردای خځې لا ګوري نو کله تاسو را خطر نه شي ګوړو ګوري ایر پلاری نی روري نی چرته رشتہ دارو کې زوګني عام پیارا را چې دا پردي شړې ته زګورم خپل اور ور مې شته نو ګورو به خو پښتانه مړ کولم کوي اچھے تصویر کو رہے بیا گھٹ کے ناستے دا خبری پکی نشتا خب غم ناستے خب سوچ او دزلپ آرام دے ورتو قتل اچھے جاونن خدا سی او شیطانی شہر ہوتے کیو سڑی خلق کوئی تلاوت کیا اوددے ناغ پزان کمبل جوڑی او دان لے دا شہ لگو لے سپوش ہوئی پا خبر مانے او دامن دا ارچا سارا رہے او دم رلوی فتنہ دا کته چا سره خبرې کې نوم در لپکلو به څه کوي دا چې دجالی دور دی چې تا لمخ کې تصویرونه خای نو در رب پر رحم بچ کې دل دی بل سلار رښتا نګور پدی کې تصویر قتل پټه وی کې قتل پوي سیار کې قتل د غشان د زنانو تصویرونه دي دا د عامو قتون خطرناک دي په نشوي په خبره باندې هغه قتو کې سمره سمره خطري وي ابیا د پښتو په ملک کې د پښتو په ملک کې نو دا د موبایل د تصویرونو دا عامو قطونه خطرناک دي ټول ورځ موږ نظرونه غلط استعمالي کوي استعمالي ابیا وایو ای وای ډیر په ګناهګار کې دا زابونه لکه شک مو پکې کولاو نه ها وای ډیر په مجرمان یو چې دا زابونه راغلي نو نو یوم مجرمان او چې د سړی په خپل مجرم والی کې شک دی دا په مونږ چې غلط مسلط دی او دا په مونږ چې د کفارو غونته ټکسونه دي دا زموږ عمل دی دا غلط مشر په مونږ خپل عمل ادرولې مونږ ډېر وایو چې زنده‌باد او مرده‌باد او جلسه به یو روډ به بندو او ورتال له روډ به دا کار به په دې نه کیږي خبره د توبې سره تړلې ټول بسئی توبو باسو که نو باسو نو مسئلہ با مو دیوی رضی نبلی لسوی خطرناکا بی تاسو دیوی گناہ لاؤ گو رئی نو داسی دی نورو لم بیاو گو رئی دی نورو لم گو رئی چه مونگ نن گناہونو تا دشکوی دا سوچ کاؤ چیرہ سباب دکان لزم او زمان دا کاروبار دے دا فلانے بسنگا دوکا کو یو اتفاقی دروغ وی او د سوچ کې اتفاقی محرام دي او جتا ور د شپې خو سوچ کړي چیر ساري وسنګ دروغ وا نو نن ګوره د بد نظرۍ فذي ګنا کې عوام او خواص ټول سړي ټول پدې کې زمای عزت مند شامل دي دیو جن الله وی جنت لبا الزی چې پاک شي او خپا کېږي په پس چه ده نظر حفاظت کوي ده نظر حفاظت الہ الارمین وی او یو آیات ما ولستو ده سور مومن چه سور غافرم ورتوی ویعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور اللہ پوئی دسترگو پا خیانت او سچ زڑ پٹھائی فخوا علماء او خیدا سے ترجمہ کرے وی خیانت دستر گو سو دیتے او قور کی آئے او زیک ناس تی نو جستا سو رو خیال ننے نو زپردائی دنانے لگو رو اجستا سو رو علاو قدر نو قطع میں او قدر لتسبیح رو تازو وی جی کو ویلی دے خدا دے او کبزرگ دے خدا دے سب پوچھوئی پا خبر بارے او سو وی اے دی خواسو لجے الگا موبائل دیو لیلاز وی تلاوت میں پی او ری دو اګوري پکې څه ګوري پکې تصویرونه کپي اورې لري ګناګار شو تاسو راو اوه بھائی هغه خو چې تا خیال نه پر دې خځې له ګوري الله او عزت سترګو په خیانت کويګم اجه تا ولو قتل دې ښه ته ګوري او دا چې لوی لوی ګيره دا ځان له مولا او طالب وای ځان په خواصو کې حسابي عقل قدې تمام دې شمان خو ز کرامات ترګر نشول اوه بھائی نو دې ټول راز شپه دا غلط تصویرونه ګوري اکوولې وای وای دا وای دا تلاوت په اورې دوه د بولیانو بیان په اورې دوه تمر دروغه وای کې دې شي چې دا دروغه د نظر نه زیلوه ګناه شي ادب دا څه اے موږ د هغه ګناه جواب مو کو چې هغه کته د په یو غټه باندې قسم دې دې غلط نظر نه دا دروغ لوی ګناه را دا دروغ سره ادا ګور عادت نن عادت جوړ دی معاشره دا طالبان کله نه کله شوټیو کی نو څه نه سوچ کړي چې څه دروغ وستان جواب سوچو کته یو خو قرآن او سنت او علم قضا اپا مدرسه کې خو سبق ویلې کیږي رو رکته یې کنه دا خود کال یو نصاب دې نو دا به استادان خلاصای کتی یې کنه نو دې یو د درې سلور دې سیوا چټي وکا نو ولته نه سوچ کړي خو په سوچ فکر چې صد دروغ بواب اباي نو چرای شو استاد دې چلو نوې بیمارو نوګر دا دروغ جمع کیږي نو دې په دروغ عالم جوړ شو نو دغه په څه خیر تبای اباي کم علم چې په دروغ و شو اتا په دروغ بهانو کو تا نه به خیر کم ځکه پیلاوی دی وجنه ګور دی کی په مسلم مخیل شي ویدنه کای پټولو کې لوي بدله صدا الله دی یوې په سید بل توفیق درکای اته ګنا پټولو کې لوي سزا صدا چې ورپسې د بلی توفیق در لملاو نو ګور کاتو دی پردی تصویرونه او فحش کارونه د قتل اځي چې دا وروي څه دی کوی ته راوت کاتو ګور یوی ګنا نن یو غټه ګنا پیدا شو یوی ګنا نشو یو غټه ګنا یو د سبق قضا کو دا مدرسه کې چې څوک داخلو کی د عهد کو چې زبر د مدرسې د قوانینو سه متابې به ما او عالمانو معهد کو جدي کال کې د بچی کم جولای کې مال امانت خلقی ہے زبد خپل زړو خواري کوم چې دا سبق دی له ختم کړ یو خود د وادي مخالفت کو بل دروغ وي بل سمره نقصان وشو او حالان کې حدیث کې راغلي ان الصدق ينجي والكذب يهلك رسول الله عليه السلام سوي وي رشتيا نجات ورکي او دروغ سړې سکي هغه تبا کوي غزوه تبوک تا منافقان منولاړ او باز مخلصین صحابه منولاړ نو چې رسول الله عليه السلام واپس راغې نو منافقان د دروغ قسمونه او خړل او دروغې وي رسول الله عليه السلام یې صحیح نو الٰه العالمین د باران رای بارک سر انهم رجس دا ګنده دی پلیت کی کعب ابن مالک رضی الله عنه راغې اور ته قربان اس عذر به نشتا ما لم د خبرو د چاله کوي چل راځي خو کنن می په دروغ او رضا کې نو اسنا عرش وال دې ناراضه نکی راته نو د دې خو بس حل روزي خو کاغرانه ناراضه کې داغي حل به د کوم ځای دروږي وی سوزرم نو خو بس پاتش رسول الله عليه السلام ورته یې چې رښتیا دی وې نو ز د مالک د فیصله په انتظار شاو بشکل پاسی دود اللہ حبیب اما هذا فقد صدقا وی دل اشتیاؤوی رسول اللہ علیہ السلام دا منافقانو پچالونو قویدو واللہ دم رب بلند اخلاق ورکڑی اسم گورا با حجو خیار خلق کوئی جیزا سڑے درو کوئی جیزا سیکے چاچا سر برانکے رنائی کی گی چاچا را اب آئی چی صدی ہوئی بازی سمجھدار خلق کوئی جیزا بای دروغی ہوئی کو چاچا سر برانکے تو الٰہ العالمین زمائی زدمندو وئی دسترگ و حفاظت دیر پاکوالے لے تی وجن گورا دا اللہ یرا پتار دا نن دا موبائل دا وجنا دا دینی او دنیوی طلباو دا عوامو دا زن طول معاشرت خراب شوا طول معاشرت شوا دا خراب شوا پا بازی ملکنو کیو مجبوری جوڑا دا په بازي جامعاتو کې سره دی باندې د خیر کارونم کې کله ګور یو کتاب نه پیدا کیږي دلته نایاب دی نزاغه بچو له هوا نه هغه زینا کتاب مال په موبایل وروړي اوس کال موږ ابن ماجه وی الحمدلله دې مخکنه یې افتکه ختم شوا علماء لیکلی ابن ماجہ کی سلور زرا احادیث دی او یو ضرب کی سری ضعیف دی دو دا عربو دا علماء یو کمیٹی ناستا و دا شام یو عالمو دا دی مخکی کلونو کی وفات شو شعیب الارنعود رحمه الله سور سور پسونو کتابو نی لکلی ناغد ابن ماجاد حدیث تخریج کرے نا کتاب نفیرہ کی دو اس ما سر موبائل کے نماز بے ابن ماجاد خول نوائی کی بمید حدیث آغا سندی کلام پتو چیداز وعیف دے خکارونم کی کیگی خکارونم سدی دیر خلق پہ تلاوت کئی قرآن شریف اور وغدان سر سنے نیشی کرزورے بلکی او مسئلہ پا کبل آسانا دا داربو لمام ہوئی چی دی که کم قرآن دی ویا دا قرآن حکم نلری اپا دا سی ترتیب دی چی دا قرآن روان نغسنو دی قرآن سر اللہ سے لگی نوی کسوک بیاو دا سدی که تلاوت کئی مخلینی ولی ام سیدہ ان خو یو مسئلہ ورطا ربلہ کئی اغم یادو لگئی وی کم نظر چې عبادت دی و قرآن تا گوری نو پا دی کتو اغا عبادت نه حسلی گی سپو شوی پا خبر آگانے یو کمزوری پا کرا لطا لخو آسان اشو تلاوت کے خوگر قرآن تا کتت دستر گو پا عبادت کی دنین الوی عبادت نیشه چې قرآن شریف لو گوری و جون کی موبائل حکم دا قرآن ندے نو دی لدا آیات ندے شامل چې لا یمسوهو الا المتوحرون نو دی کی نظر کول آغا نظر نده کم چه تا مصحف و قرآن شریف کی گوره نو دی معنی خکارونم کی گی خواغصه دی دیر کم دی نن معاشره زمون که وارده دی کلوی دی دی شید تباهی طرف تا سکره دیر وانه که بار دنیا خوی دیر لده و رسولا او مونگ او تاسو لعوز دا مصیبت رو رسیدو بار دنیا خوی دے رسول کا لری و رسولا کم کم زیلی و رسولا مونگ دا کم کال بانے چی بیا رسو بیماری آلنو حج و نمونگ عرب و سرو نو زمونگ تل راتلل تول دا عرب و سرو پا حج کی نو دکم و مختلف و ملکونو نا چی دا عرب و نارینا زنانا را غلی وی دا سی شخص بنو و زنانا چی تر دے موبائل دے او دا حج خود جڑا شئے دے اپا عمر کی او عبادت دے نو ٹولی زنانا و نارینا کزی و کرازی کمینا کے ناس دی کارفات کے ناس دی سوک جاری ادائی موبائل سر لو بھی کئی او دنو جوانان زمینا کے ناس تمہیں اسو پارے تلاوتو کو او دا نو جوانانو حج لراغلیو یرد دری سلور گنٹے دای موبایل کې ګوتی والے څومره وخت ضایع شو نو څومره څومره اوقات ضایع کای څومره څومره د دې نقصانات دي پکې عوام او خواص دي پکې عوام او خواص دا پکې راګیر دي ان الله خبير بما يصنعون بیشک اللہ خبردار دے پاغس چی دئی کئی اگر آغا آیات موردو اللہ ویز دسترگو پا خیانت کوئے گم ادا حضرت چی سپٹائی پا دیم کوئے گم دو مسئلہ واو رہی لمن مسئلہ بالا حل کی جی مالک سر معامل سمشی ایک تاسو ہمیو باللوائی جی منگا اولیاؤو و خگیرمونا و نفلونا و کل جاڑو او پٹا معاملہ مالک سر سر نن دا مصیبت جوړ دی سرګن زمونږ د الله سره جوړ ښکاری خو په پټه مور سره پوره روانه او سرګن د شیطان دشمنان ځان ظاهر او په پټه مور سره سره په پټه مور سره خطر تعلق دی دا پټ تعلق ډیر خطرناک وی د سرګن نه د شیطان سره مظاهرن روانه ده او په پټه ور سره سره دیو جن پخوانو لمام ویلی وی داغ شان مکیگا چی پا سرگن دے شیطان سر روانا دا خو پا پڑے ورز رخت تعلق دے خدوستی دا او داغ خبر منی نو اللہ عزیزم استاسو او دا ٹول امت مسلمان آرینو زنانو دا نظرونو حفاظتو فرمائی ما حدیثو استاسو روان دے د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمای ویلی کلی شوی د تقدیر کې په بنی آدمو اغیصد دوی د بدکاری او زنانا دا بخام خادی مومی العینان زناهما النظرو وید سرگو زنا سرے نظر ایس ترگی د زنا کئی غلط تصویرونو لپی گوری بلکہ مسئلہ سے رضان پوئی کئی پردائی خزل قتل او دا سی الگ چی داغل آگیر ابریل ندی راغلی او لگ حسنم دے پکی نو دداو خزل قتل یو شاد کری سپو شوئی پا مسئلہ بانی دا سی معشوم چی دے لوئی دے خلیگیر ابریل ندی راغلی او لگ پکی حسنم دے نو دل قتل او خزل قتل یو شانتی دی بشریت کے بلکہ دا تی خطرناک دی ځکه زموږ معاشره کې دی کتول څوک بد نګوري او دا خځه غیر لا بد ګوري دا چې معشوق ته قتل دا زمای عزت مندو دا د سترګو زنا دا العینان زناهما النظر وګوره د سترګو زنا سره غلط نه نن ټول رزمو سترګو بدکاریو کا رسول الله علیه السلام سوئی دا د متفقون علی حدیث د بخاری او مسلم شریف د سترګو زنا د غلط نظر دیو جن شریر ضرورت دی بازارونو تفزان ساتي نن بازارونو کې د خوځو د سړو اختلاط ده او لګه دعا غواړي په نورو ملکونو کې خود دکاندارای خوځو شورو کې دل سب دروانه دا غلط حکمرانان دا شیر اولی والله دې وسنه ورکې دا څه وایي الله دې څه کوي دل تب دا کوشش کوي چې خزي سي شي دا دکانونو کې کینی اوس دا شی شروع ده کلس قابل نوجوانان دی او خخ کل نبري دی او خ قابل دی او یو نالایق زنانه د نوکری خزي لبلاوي کې لسو لته بلاوي څه پوښې په خبره باندې نو قریب یوی خزی نبیلاویگی و غلص و قابل و نوجوانان نبیلاویگی تا سوکو رئی دی بار دنیا کے جول دکانداری دا خزو دا نو خرسائی مخزی آبائی نو بازارونو تا چنیر ضرورت دی نو سمکوائی اکزائی نو بزر زردان فارغا وا دیو جنایو کست دما پستر گوڑیر خلیگی بازی دکاندارانو طول رز د خزو سرت سودارا دلته وګوره دنیا کی خلک وی کنا اوس ما بلی دوست منګم بار روزو مدرسه کې بس ناسي 24 غنټه د ثوډيري او کسته او سګي به راټولوله مال چاوي ما ته خپل ته پوس نه کړي وای د دې د کپڑے یا د بل صدا سي دکانو جټور ورغوله خزه راتلې وای دې ودا به څنګه چلی د سار نه واسوته پوری خزه راځي خو ایمان ختمي کی دکان ختم کو کوسو کې سکے زکات دې په لور دنیا د جوان مقصد دنیا نه را د دې نیمګړي جوان مقصد د الله رضا ریجټول رته خزبانه سودا خر یو ځل یو پوی ډاکټر نوې مدمر پوی سره هسپتال کې نوکریو کې د ماسپخین نه فستون کې ناشته تبلیغ کې مغه وخت لګوله او نه هغه مالې او قیمتي خبره وکړه ویزه در لقسم خورم چې هسپتال لمول زنانه راځي زه چې ساری په کوم ایمان هسپتال لاړې ماسپخین هغه کې واپس نه راځه لوی سره دا وی چې ماسپخین نه پسم کې نه ځای سپاتې چې اب ختم شي ځکه رسول الله عليه السلام فیصله را د چا فیصله را وای کوم ځای کې چې پردې سړې او خزه ناس ته درم ور سره شیطان دی نیمان سره وای دا خزه له سرجی چې ته هاون ور سره دی بیا ډاکټر له لړنه شد په پړې واچول زمون دره کې یو نیک سړی او ټول عمر زمون د درس خدمت هم کړو اوس بیمار هم دی او الله رب دې عزت بس ساتي الله دې عمر کې خیر برکت واشه سو کالو شل جدواړه ور دي نشتا اپا شلونو خلقی پتما وی دے خنے ایلار لدے بس اللہ جوندے ساتی اخلقوی دے پا دی خیراتو نو جوندے دے روزانو ویو 500 روپئی غریبانانو تقسیم آئی الله ولډیر مال ورکړي خود لګولې څه کړي توفیق هم ورکړي دا وی چې سړي خځې لا پړې پیوا ټول بازار کې ګرځي اجه سکای ځان نه غرض کړي نو الله دې کې چې سبا دا خزه سونکی ما سره خبرې کولې وای دا خزه بڑا کول غواړي کدا سړي او تاسو نن دا تاسو چې کوم سړي په خزه باندې پړې وا شول چې سکای دې دا نه وای او سبا العیاذ بالله دې خزه سوکل نو دا سر د دما ټول غواړي کدا غ اما تاسو لو په خوا دا سيزونه نو غو د ټيوي خبره کوله یو بلار ټيوي راړو خزلا او لونو لا هغه خزو خو هیڅ شی نه پیژندو په کور اېدا موږ د پښتنو خزي څه پیژنې نه او کدي خپل خاوند او زوی او د سړو ولو نه خیر اي خو موږ پیژنې حیا پیژنې دو لټيوي را دن نکو او هغه پټيوي کتو خزي له رسول الله دې لکي سبا د حیا را لاړه ا دې ټوپک راخلي وې دورو خزم برکو نو ایمان سره وایي کوم یو برکول پکار دي ها بھائی انصاف وای په دې اسمان برکول لچا پکار دي دا چا چې دا حیا دار به حیا کا هغه خو به حیاي ته به جندا رجدو ولا کور ته پخپل لا سوراړه اوس د ظلم د پاسه ظلم کوي پکار دال چې خپل سره ځان لمات کړي وي چې دا شی زما د طرف نه دی نو چې پړې دی واشول په خزا او ګرځي نو بیا سبا وی پختونی مده شوائی شی جاہلی اغاو لی مڑکی زان مڑکا و نقصان خطا کرے اغی خوپور کی چار دیواری کی واد حیاء نبغیر اس پی جندلنا نتاول پخبل دا بی حیرہ دنکا نو دسترگ و زنا دا غلط نظر او دو غبنو زنا دا الاستماع وگنی ول اے پردو خزو سر خبری کې په موبایلو کې دغشان ولاره اپا آغا خبرو خند و لذت حاصله دا دا غوگلو زنا دا او د جب زنا دا کلام پردی خزی تالا چاہ دیج دور سر خبری وکا پردی خزی تالا چاہ دیج خبری ور سر وکا لته د فحش د بیې خبرې پردو زنانو سره کې د ضرورت خبره د دینه مستثنا ده کده ضرورت خبره د حیا او د پردې په ماحول کې چې پردې زنانه سره وکا داغه خبره نه ده لکه موسی علی السلام مدین ته لاړو ادا سور زنار دې الته یو کوی له رسول الته خلک ګډي وبخای یو دو زنانه او کسی چه گڑی روگونه بنی کئی نیو موسیٰ علیہ السلام ورطوئی ما خطبو کما دار انبیاء و شان دے دا مظلوم دا حال پخت نا کئی کوئی ٹول گڑی او بکئی او تاسو گڑی روگونه بنی کئی سحال لے قال تالا نسقی حتی یسدر الرعا وابونا شیخ کبیر ويمون دراغه غړې نو وکاو چې دا نور واپس لاړ شي اوې مل مکه څه چې دا زنانو دې بار روتي وي زمونږ پلار به انتها بوډا دې مجبورن روتي وګوره ضرورت خبره کولې چې غلاغه قران چل خولې الہ العالمین و اینارین پور کی نشتا او یو پردے سڑے راغے دروازہ ٹھکائی اجی بیا پختون دروازہ ٹھکائی دسر اجید خبری نیکلی ہے تر ما خام مزین دروازہ بٹھکائی دق عمر بھوکی چی پاو کھانی پزے با گنٹا پس ور پسی سیر راوائی چیر جروے امنی دنہ ماشومان امتول راوی خکل او دسر با خبر خام خواب کل غاڑی کنی دا دیپنو گرائی دے زینا نو الہ العالمین فرمائی قدس خبر ضرورت راغے فلا تخزعن بالقول داسه نرم د ناز او نزاکت خبر بن کوي داسه خبرو کو چې ته سو کې سل راغله اعظم شړی پور کې نشتر استراشه د ناز او نزاکت خبر بن کې وای باز زړونه مرضی وی باز سره مرضی وی فيسمع الذي في قلبه مرض ورند مرضی سری پزړه کې بتما پیدا شي او دلته مرض نه مراد مرض د شهوت دی چې پزړه کې د شهوت بیماری دا داغ پزړه کې تم پیدا شي وقلنا قولا معروفا کس سوال جواب وی نو د قران او سنت پرنا کې دی وی د بنا بر ضرورت خبره خدا شي خبره او دل چې تعالی خندر کړي پر دې لور د خور دا نو کچا ما خپل آیا ګران ای قسم دې پر دې ان کې ګران را عجیب سړی خپل کار نه را خپل پاغه سکے بھائی چا باندې خپل بیبی خپل لور خور ګران دې بلغم سوي یا حدیث کی او واقعا راغلی قربان د الله د حبیب د تعلیمات ونا یو کس راغ ایمان راړو خو العیاذ بالله د زنا اجازه ته غوښتو دي ته ویل الله د حبیب ذکر رحمت للعالمین دې او د ټول انبیاء او امام او سردار دې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غسړې ونه راټول را نږدې ورته ایت دی اجازت غواړی ته حبه له امک دا ته چې د کمشي اجازت غواړی نو ته خپل مور له خوخه نه ورته مور بلار مې در باندې قربان شه مور له خو نه خوخه ته رسول الله علیه السلام ورته خلک مې دل نه خوخای ور خبره ورته زین ترا اوسه ته حبه له اختک دا ته چې د سی اجازت غواړی دا خور له خوخه نه وای مور بلار مې قربان شه نه خوخه دا یو یو ول ذکر کول بد الله حبیب ورته چې ته نه خواخې نو خلق هم نه خواخې او اخر کې ورته لاس مبارک پسینه را فراخ بس حال د صحابي ټول څه شو حال بدل شو نو ګر خپل حیا چې پچا ګرا نه دا دبل بم ګرا نه اچې څه کې ابري ویلا غوته د پښتنو مسله ده کنه د چې دبل حیا پس شپه ورځ ګرځي سواب استا حیا ملا سکی تسلس کئی با سواب استا عفت او پاک دامنی دا یولو شید زبائزت مندو پہ انسان کی وَلْيَدُ زِنَاهَا الْبَدْشُ اَوْلَاس دَدِ زِنَا دَرَانِ وَلْ اے پردی زنانا مسکے لاس لگے وَلْيَدُ زِنَاهَا الْبَدْشُ وَدْلَاسُ زِنَا نِوَلِّي وَالْرِجْلُ زِنَاهَا الْخُطْوَى او دخبو زِنَاكَارِ قَدَمُنَا غُسْتِلِّي داس یو زیل روانی چی ادھ بی حیائی دے داس یو زیل ازی چی علت بد غلط نظر استعمالے داس یو زیل ازی چی علت دھ بی حیائیو عام اجازت دے والقلب يهوي زړبینا ساتي ويتمنى وارجو لري ويصدق ذلك الفرج ويكذبه او عورت دي خبرو تصديق کوي تکذيب کوي دغره دا غلط نظر د شیطان د زهريلو غشنا یو ناکار غشه دي کله اے وی دا زړه نه اهلی ملک دی ماشاءالله تاسو په خبره کوی گئی وی ملک الا محفوظ وی چې سرحدات محفوظ دي عمل کله محفوظ وی اګه سرحدات کمزور شول نو بس دشمن براشی په دې ملک په فساد پیلاو کی او ان قریب د شدار الخلافه په قبضه کې او ملک بوالي پدې هپوی ګان وی ګوره دا زړه په منځلې د دار الخلافه دی دا د الله د محبت مرکز دی دا د آخرت د فکر مرکز دی دی ته یو سرحد سترګي یو سرحد داخله ده او یو غوګونه دي په دې لارو شیطان را دن کې دل غواړي او دارالخلافې ته ځان نه رسي نو سترګي نه غلط نظر کوي بس هغه زهري لغه شزړه تراغه بس دارالخلافې کابو کا زړه پردی محبت رونی ہو زړه سرونی ہو پردی محبت رونی ہو وی دی ابراہیم علیہ السلام تا خلیل زکا ہوئی چی دا دا پزرہ کی دا بلچا دا محبت زی پاتے رو تازو بختانے ہو خبرہ کا ہوئی غبیزہ استعمال ہوئی و ازره کې منور زیدش ته کې ته په پکې ځای کړې وې ابراهيم عليه السلام په زړه کې د بل چا زینو سیوا د چانا د الله د محبت نه اے وې پښپيله ګيره بچي پیدا شو اهل الملکي دې بچي مزو دی وو نو خلیل لد خلیل په دې دوستي غیرت ورغه رب کریم وې دا زما دوست دا په زړه کې د بچي محبت څنګه راغې ور له حکم راغې چې دا بچي دې ذبح کا سپوشوي او يا ابني اني ارى في المنام اني اذبح بچي خوب به دېدلې ذبح کوم دې وې حکمت پکې داو خلیل غیرت کو چې د خلیل په زړه کې دې بل شي څنګه زیوډیو د شکل چاړه را واغسته او ذبح کول وې رب ته خوسم پته و هم او تاسو له ښکارا کا چې زړه بل څه نه دی نیولې او کني ولې نو بیا به ذبح کولنا ونا دینه او ای ابراهیم قد صدقت الرؤيا مونږ ورته आवाज ورکو چې تا خپل خوب رښتینه کو اکه خلق دا وای چې زړه کې خپل سو کوم ځای شوی نو ورته سرګند شوا چې بچه دی او په سپینه ګرم پیدا شوی ا بچه اسماعیل علیہ السلام دی او محبت دا زړه کې داسې ځای نه دی نیولې چې دا الله په محبت دې کې غالب شي دا الله په محبت دې شي غالب دې شي د زما عزت مند چې موږ او تاسو د خپل سترګو د حفاظت سوال کو ار وخت الله نه او د دې ضرر ډېر خطرناک دي تاسو ابتدا کې واورېدل زموږ علما او لیکلي بعض اعمال د خاتمه به شر سبب جوړيږي الله مو دې وساتي وې پائے کې او سود دې یو نا حق قتلونه دي د مور پلار نا فرمانی دا بل غلط نظر دې بل هر یو شی دې چې زړی رونی وو کم شی چې زړل ورکو شو او دا زړی رونی وو نو بس خبر سره خطرناک را دیو جنوی دنیا او د سلف او وخت ته سره مخکې درسونو کې تیر دي حلاله دنیا با الله نه غواړي الله و ایمان یې غواړه وای په وی الله لاسو کې غواړو زړه کې نه غواړو زما دې لاسو کې ورشه ده که ضرورت راغی بارتاو کم او که زړه کې ورشه وردن نشو ضرورت راغی زړه نه ارتاوې دې شي بیا لاسو کې کو دنیا دا او ضرورت راغی نو ارتاو به کې او کو دنیا زړه رو نیو ا د زړه نه وې دا علامات ټول شپم دې د دنیا سوچ دې په خوګونو کې دې دنیا سوچ دې په وی خدیم دغه سوچ دې ا د خبر د اخرت د الله د ملاقات د وسنه دا غیر سوچ نشتا نو کله ک دنیا زړل ورکوزه شو نو ځن کدن کې وسوی بیا بیا په دغه خبرې را یادېږي نو دنیا ته غواړی خو پس کې غواړی وای په لاسونو کې غواړی وی الله حلال دنیا ډېر غواړو خو په لاسونو کې او په زړونو کې دنه نه غواړو او حلال دنیا چې بیا لاسو کې وي نو الله ورکون کو ته د لګولو توفیق ورکړي سمره سمره صحابه ته دنیا ملا هوا خو سمره ابد الله په دې عثمان رضی الله عنه مالدار او سمره سمره خیراتونه کړی او دارنګي صحابه کرامو کې نور لولو مالدار صحابه کرامو خو هغه په نیک نه اوسم باز خلکو ته مال ملاو وی خدا سے ډیر کم وی شي په دې دین کارو راکای او اکثریت تاسو دې چې ډیر خلکو ته مال ملاو دے او زه وتا لو امدا سے حیادار خلک دی دنیا شکل پیسې ور سره نه وی یا په اندازې وی نو زنانه پور کی وی او چې د حد نه سیوا شوي نو د سړی په ځای او سوداګانې څوک کوي د ناستې او جرګې کوي او سودا څوک کوي نو دا جرګې او پټکې او برید غړول الله ته منظور ذکر لري چې تعالی وی چې الله حکم دی وقرن فی بیوتکن زنانو ته وایي کور کې کېنای او تعالی مو دې په کور کې وي او د دې خرچا کور وای د زنانه په میراث کې د سړي په انیز نیمه برخه ده رباز علماء و حکمت ذکر کرده وی وجه صدا دا لور خور که پکور ده نو خرچه ټول پلار و رونه و دا برداشت که که نکه که بازی کنده خلق بایی چیه ده خویندو سه خیال دستی خود لونو ده خویندو خرچه حیادار مسلمانان خلق ته که خپل برداشت که ادا که وادش و نو ده دینان نفقه پچا ده نو ده دینو کرائی ده ضرورشتا نی پتی که گود له ضرورشتا نی دکان او بازار له ضرورشتا ده ده نان نفقه پچا ده نان نفقه چې په کور دنو په پلار او په رونو ده او چې واده شوه نو په خاون ده په خپلو بچو ده نو زنانا د پښتنې او خبره کوي غرور به ده الله دې هیرې رانه نه وې زنانا د پاره یا کور ده یا څه ده یا ور کور ده اوس ور سره دریم شه بازار مروته افای دریم شه ور سره سره ووته اوس یې ور سره دریم شه بازار مروته سوداګانې موداګانې ټول څه کوي او سوداګانې ټول زنانه کوي نو دا الله بندگانو کشر خپل حیا مونږ او تاسو برقرار او ساتل غني مساله ګوره بار دنیا کې څه ده بار دنیا کې مساله ډېر خطرناک شوی دا لغون دي د پښتنو د خپل کو نه دي چې کمزه کې پښتانه دي دلته دي صوبه کې شول یا بلوچستان کې دي یا د افغانستان دي دی خلکو د خپل حیا لګ ډېر سکړي او ډېر مال سره د دینم تسنس کې دوه لگا ډېر مال سره سره کډېر مال راغې دیو جن زنانو د پاره ازادي نشتا حیادار زنانه ازادي نه پرمولې او مسله تیر شو ها بای خاله چې تاسو موره یې ته مم ملک دې تاسو شو کې انم ډېرې از چې می عام درته یې ریه بای ایو سړی وې څنګه شه او چاوله حرم خبرې کولې چې مدینه کې داسې او مکه کې داسې نو څنګه شه اور ته یې بس کوي چې څومره وې نو دا ختمي کیږي اپنا صاحب پوجو سړی خو څنګه شه دې کنه نو پرون موږ له مسله سره راشو اې دا یو مسله ده د یو الله دې موږ تاسو ټول او زموږ دا ټولې زنانه جنت فردوس لګوزي وې د سړی لپاره و دوا او یا بیبيانې وې د زنانو نو او یا د هورونه ادینه علاوه چې څومره خو هي الله باور کوي نو سوال دار ازي چې د دې خصې لپاره موږ غن خاوندان نيسه وګوره په مسله ځان پوي کوي یو حیادار زنانه کدی مړه ک نو دا دې خاوند ته خو هي امای د چا چې ایمان له حیا ده او دې د ذریب خاور نه خوخی نو جنت غنورم د حیا زیره ته غسایا ختم نشو دیو جن صبره چې به هي کارونه دي دا په سنی دا په جنت کې ني چې مثال په تور باندې غلي واسط ته بدکار د دې سوچ په چا ذهن کې ناراضي د دې سوچ په چا ذهن کې ناراضي اته چې تلاوت کوي نو د جنت د دواړه قسمه بیویان مبارک وي وی قاو فیهن قاصرات الطرف پدی جنتونو کی بداسی بیویانی وی چې د خاون بغیر ببل چال نګوري دنیا کې د حیاداری بیوی کار سره د خپل خاون بغیر بل چال نګوري اک ګوري نو دا د حیا نقصان وی نو په جنت کې موي اے الله ته د مؤمن د حیا پته د چې د ایمان سره د حیا نه ډک دې نو ورته وي حور مقصورات فی الخیام حور بای خو اے زما مؤمن حیا دار بندا آب گر خیمو کې بندی وی لارو کسو بازارونو کې وکلاو گرزینا دیو جن جنت کې به یو بازار لګي سب لګي د جمعې په مقدار بوله خلق دي ته مسلم شریف حدیث ته واغې ګمرا غلي چې زنانه بندزي سپو شوي په خبر باندې چیرې شنو خواندار او تاسو وړر خایسته شوي دی ورته تاسو ډېر خایسته شوي وې لایق دې چې مون خایسته شو مون نن در رب دیدار کړي نو حیا جنت کی ختمی کی نه نبی علیہ السلام بخاری شریف حدیث ته وی بیگا جنت تلاړم خوکه یو محلو مانای میو کتا او دا غی سرت جنت چینه بای دی یو یوهر پک مخلاص وینزل نو ما ارادو کچ وردن نشم نو تپوس میو کو چه داد چا مانای داو دا حرد چا دا نو ما تاویل شل چه داد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نو ایو مرستا حیا می را یاد شوا ستا کور تا وردن نشم نا پا جڑا شو وی جڑت وی جڑت اذا الله حبيب عليك اغار يا رسول الله نو کته بل چا پدن نکې دو ما ته غیرت راضي نو حبيب استا پدن نکې دو ما ته غیرت راضي نو جنت ګره د حیا زه ده دل تک دی او حیادار ایماندار ذهن کی دا قرار نو سمره خطر را چې دادی به پر دی وګرځي او دادی دوخا وندانو کی او دری دی شي په جنت کې د سړو بغنې خزیوي خود زران په ذهن کې بدان راضي الله دې زموږ استاد او د ټول امت د نظرونو الله حفاظت فرمایي او الله زموږ د آینده نسل په دعاګانو کې او دعا دام شامل کړي شامل بکیلا سجت کې داخه به دې دعا کوي چې الله زموږ د آینده نسل حفاظت وکړي کچره د دې حفاظت الله اونکي دا منه دا اندر نسل باندې پلار پی جنی نو مور پی جنی نو حیا پی جنی الله دې زموږ او استاد سودا اندر نسل د هر قسمه فتنو دی يهود او نسوارا او دای د بچو نه الله حفاظت فرمای کوم چې دا يهود نسوارا او نه دا بچي خطرناک دي څه پوښوي په خبره د يهود او نسوارا او نس دا بچی خطرناک دی الله دې د دې د فتنو نه ټول امت ساتي الله اعظم د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمین مولا په حفاظت کې اوساکې یا رب کریم مونږ ته زموږ والدین او تا مشایخ او تا مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کې الله سمره بیماران دی کورونو اسپیتالونو کې شفاء کامل عاجل ورتور نصیب کړي بازي بیمارانو دعا بارکې وې دي یا رب کریمه سمره بیماران دی او چا د دعا بارکې وې دي تو ورته شفاء کامل عاجل ور نصیب کړي الله د کوم مسلمانانو بچی په سفرونو دی دعا یې کړي دعا درخواست یې کړي الله دا سفرونه آسان کړي او تخفل مقاصد کی رب العالمین خیر ثورسه الله زموند ټول بچی نیکان کی الہ العالمین زموند ټول دینی دنیوی پریشانای ختم کی الله ز دوارو جہان او د شرمندګو نو موساته رب کریما د هر قسم افتونو مصیبتونو عذابونو مفخ حفاظت کی او ساته زموند دې مدرسې تعمیر دې هر جمعه مو وای کلر نه هیر وشي زمون دا بر لګتا سنا شي دمر لوی زه دی او ماشاءالله کافی دی خو زمون اوس بازي دا بيماري د خور او د نګړېګان غړو خطې دي بلکې باز نوجوانانم نشي خطې زمون دای د فار دی دې کې د برندي او کوشش کړې بازي مرګور هغه کې لګ لګ تاونو کو یو خګران اگراني دې هم دعا غوړې چې الله زالي راوړي هر چا باندې بس کړې ځکهدار چا د وس نه بار دې نمو یو برانډه جوړو غوښته پارا فکر مندم شي او د الله نه دعا مو غواړي بل دام تاسو نه پته چې ګوره بیلونه رسته رزه په ټیکسونه لګي تاسو هغه څنګه غزور لوټ د لترو په غرزوي بابای اجر پینځو پاکستان څخه نشتا اوبای وګورو دا چې کار نو ماشوم بلس نه لې تاسو چې ماشوم سکول لري لسري خپل نه زده سو ورکای وګوره بل کې ته خواري کوي پدې پړې ای که ثواب ګټای تاسو لوامه د مدرسو د جمعاتونو په دی بیلونو پړې کې ناسې ثواب پکټای په دې پړې د تستاسو بچی سبق وای دا دینی مرکزونه دي دا زموږ عبادت غاه دي دي کې عبادت نو لک خواري کوي مهنت کوي چې بل راضي چې غېله د عزت مندو مخ کې نس ترتیب ورته جوړ وی اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار